Hele öldüm, kabre girdim. Kim karışıyor? Bir karşı muhteremlerle. Yani yazık olsun, kişilerin muhteremler. Allah unuttu da böyle insanlara tapınanlar muhteremler. Sap ideolojiler Allah korusun muhteremleri ya. Yani kişi en süper gücün dünyada, başkan da olsa, yetkisi çok olsa böyle. Ancak yani dünyaya hükmetse bile, dünyaya hükmetse bile ama kabre karışmadı buradan böyle yani. Ana babası mesela kabirde böyle, yakını kabirde. Tabii kendi o mezara girecek, orada onun hükmü geçmiyor muhtemelen böyle böyle. Ama bir insan dünyada olsun, ekvatorda olsun, kutupta olsun, çölde olsun, ormanda olsun, denizde olsun, kabirde olsun, mahşede olsun, Rabbimiz bir muhtemelen vermiyor. Allah için her şey böyle. Yani kul burada Allah bulmuşsa Celle Celaluhu gönlüyle, gönül alemi Allah'a yönelmişse gönlü muhtemelen böyle. Gönülle böyle. Yani en üstüne sevgi Allah sevgisi olsa gönülde. Bir hükümdarın tek bir kızı olmuş, hükümdar, devlet başkanı. Kız Elime Çağ'ına da bir gelmiş. Bir de bir hükümdarın kızı olduğu için de tabii çok talepleri, isteyenler çok. Babası da bazı adayları iyi görüyor ama kız işte gitmiyor, evlenmiyor bir türlü. Babası bir kızını sıkıştırıyor. Kızım niye evlenmiyorsun böyle diyor. Bak işte filan bey seni istiyor, filan paşa seni istiyor böyle, şunlar bunlar bu şekilde. Bundan sonra münasip bunlara böyle diyor. Yani. Bakın ne diyor kız muhteremler. Baba, onların amacı ben değil, sensin diyor bana. Yani sana damat olmak, yaklaşmak sana. Makam mevki sahibi olmak diyor böyle. Onların amacı ben değilim böyle baba diyor. İstiyorum ki ben diyor, beni seven birisi olsun böyle diyor böyle. Yani senatör işlerinin değil, makam mevkisi değil böyle. Beni seven biz elemek istiyorum diyor işte. Onu elemiyorum böyle diyor. Peki nasıl bilelim bunu kızım seni sevdiğini, sevmediğini? Ben de bilemem işte böyle kalacak böyle diyor böyle. Hükümdar topluyor bazı ulema şunlara bunlara derken böylece. Durum böyle böyle ne yapalım acaba? Bir de kişilerin birisi bunlara hakim derler. Hekim değil, doktor değil, hakim. Hikmet sahibi yani böyle. Bir hakim diyor ki, ulemadan birisi, sultanım diyor, sen de ilan et diyor. Filanca günü kızımı kim istiyorsa, adada kimse, filan günü saraya gelsinler. Kızı birini verecek bunların birini, onu evlenecek. Yani isteyen gelebilir, fakir zengin ayırmıyor. Herkes serbest, her gelebilir. Kızı birini beğenecek, onu evlenecek. Şöyle diyor buna o alim, önce diyor sultanım diyor, bahşeyi çok tezine bahşeye diyor, ziynetini bahşeye böyle. Yani çiçekler, şunlar, görülmeyen diye manzaralar görüntüler böyle diyor. Çok süredi bahşeye diyor. Sonra bunları bir salon al diyor. Salonu da diyor, etrafı süsle böyle diyor. Mücevherler, şunlar, bunlar, göz kamaştıran, her şey bunlar süsle bunları böyle diyor. Kız diyor, gizliden baksın bunlara bile diyor. İşlerinde hangisi senin kızını gerçekten seviyorsa, amacı ona kavuşmaksa, bir yere bakmaz diyor böyle. Ve ev başına diyor, onu bekler bile diyor böyle. Diğerleri diyor, hep buna bakar, buna bakarlar bile diyor. Palaşa bunu uygun görüyor, kız bunu uygun görüyor muhtemelen böyle. İlan ediliyor, tabii o gün çok muazzam kalabalık gençler, Padişah'a tabi hükümdara damat olacaklar. Toplanır bahçeye. Bir bahçeye giriyorlar. O çeşit tam meyve ağaçları ve o çiçekler, rengarenk çiçekler, süsler, müsler böyle. Herkes dalıyor onlara böyle. Bu nasıl? Herkes dalıyor bunlara böyle. Salona giriyorlar. Dekor çok görmemiz dekor. Onlara bakıyorlar. İşten birisi bir bakmıyor. Dışarı giriyor böyle. Eline bak, hiç bir bakmıyor böyle. O aklına, fikrinde kıza kavuşmak muhtemelen. Kızını görünce

ısınınca böyle. Hava da hafif, yukarı çıkıyor böyle. Sonra yine aşağı inse ne olur? Algın böyle hüdüm etmemde. Denizden çıktı, gene denize indi. Gene ormandaki hayvan aç kaldı ormanlarda. Ne gerekiyor? Su barını tutması gökyüzünde. Bunların bir araya yetiştirmesi gerekiyor böyle. Falan böyle ya. Ve Musa Aleyhisselatü'nün Peygamberlerin musirati, musirat sıkışan bulutlar bak. Ma'en seccaca, bol yağmurla gönderdi. Rabbimler rüzgar veriyor, toplu bunları bir yere muhtemelen. Onun nereye bunun sevki lazım? Oraya sevk ediyor muhtemelen. Oraya gidiyor, pek yağmur muhtemelen böyle. Sonra şirklerin çakması muhtemelen böyle ya. Olmasın, bereket olmaz ki dünyada böyle. Şirk çakacak böyle. İki bulut bir yere gelecekler böyle. Ama biri artı, biri eksik olacak muhtemelen böyle. Olacaklar böylece. Bir de arada ne olacak? Arada ne olacak? Bir de iletken olacak böyle muhtemelen. Yani o iletik akımı için bunlar böyle. Ne yapayım? Boşanma oluyor. Yani kısa devre oluyor muhtemelen böyle. Şimdi çakıyor bunlar muhtemelen. Lazım mı? Lazım olsa onu yapmaz olur muhtemelen. Yani lazım muhtemelen. Şimşek ne olacak böyle? Isı böyle. Milyon boyu bir ısı oluyor böylece. İşte ondan ne oluyor? Havadaki gazlar biraz da azot gazı muhtemelen böyle. Azot gazı böyle. Başka madde dönüşünde bunlar oluyor böylece. Yer indi bunlara böyle muhtemelen böyle. İşte rızkı veren kimdir? Hakkı mümin hakiki Allah ki vallahi Er-Rahman işte muhtemelen. Rahman böyle. Yani aynı toprak, aynı su, aynı ısı güneş ama renkleri farklı. Yani tatları farklı, kokuları farklı, görüntü farklı böyle, sebze, meyveler böyle böyle. Çeşit çeşit. Nedir aslımların? Toprak mı tabii böyle, toprak mı tabii böyle. Yani toprağı yiyoruz mu tabii biz böyle. Ama bizden bizim Mevlam onları bize böyle, Rabb onları başka madde dönüştürüyor, güneş enerjisine pişiriyor. Ağaçta pişiyor onlar muhtemelen böyle, pişiyor onlar böyle. Pişiyor muhtemelen böyle, hazır böyle. Onu da yazın muhtemelenler. Er-Rahim ismine gelelim inşallah. Yani aslında bir ayet-i kerimesi bir ağaçtan bitmez aslında böyle. Er-Rahim, acıma, merhamet anlamına geliyor. Rabbim Er-Rahim'dir, Rabbim kulu acır, sever muhtemelen kulu böyle. Bu isim, İsmi has ama. Nedir ismi has böyle? Müminlere özel ama muhtemelen böyle. Allah'ın rahmeti ilmiye kafirlere muhtemelen böyle. Dünyada en azın kafirler böyle. Fakat dünyada lüks yaşayan yaşıyorlar. Her akşam en büyük lokantalarda, lüks lokantalarda, orada, burada, içkiler, şunlar, bunlar böylece. Belan bürüyor. Külü ve temettü kalilen. Külü ve temettü kalilen. İnneki mücrimun. Allah Allah'ım ben. İnneki mücrimun. Size mücrim misin Meryem Bey? Günahkarsınız, fasıksınız böyle. İyi bir şey bakalım dünyada. Ama kayılın. Abi zaman işin adam ben. Allah'ım işin böyle. Allah'ım işin böyle. Onlara gıpta etmemek lazım muhtemelen böyle. Acı bakalım onlara böyle. Az bir zaman için muhtemelen böyle. Yani dünyadayken bile kişi yaşlandı mı? Hepsini yemeyik artık. Başka kısılama rızıda. Başta muhtemelen böyle. Tuz yasak, şeker lazım, hamur şu yasak, şu yasak, yasak, yasak, yasak muhtemelen böyle. Ne yiyecek? Haşlan patates, tuzsuz, yağsız. İstediğine kadar holding sahibi ol. Ya muhtemelen böyle. Er-Rahim ismi, Allah'ın merhameti, ahirette müminlere muhtemelen, müminlere böyle böyle. Böyle böyle. Üçüncü ayet-i kerime Maliki Yevmiddin. Allah Celle Celaluhu din gününün sahibi Maliki Hakimi, egemeni. Din günü. Buradaki din deyin kelimesine geliyor. Ceza ki anlamına geliyor böyle. Yani mahşer gününün, hesap gününün Allah Teala o günün Maliki. Yani mülk Allah elinde. Nasıl olacak bu? İmanın bir şartı Nedir? Ölümden tekrar dirilme. Velbâsı bâdel mevti hakkun ömer. Velbâsı bâdel mevti hakkun. Velbâsı bâs kabrine kalkma. Ölümden sonra haktır, gerçektir, imanın bir gereğidir. İnanmayan olursa kâfir olur muhtemelen böyle. Nasıl insan dirilir acaba böyle kişi? Çürüdü gitti. Mekke'de bir müşrik, Üye bin Halef denen müşrik, azılı müşrik, Uhud'da gebertildi kendisi. Gitti, eski mezara gitti, eline mezara kazdı, kemik buldu, insan kemiği, mezara buluruz tabi. Kemiği artık iyi çürüme başlamış böyle, dağılmak üzere böyle. Aldı geldi. Ya Muhammed, kim bu çürüyen kemiği tek diriltebilir? İki elini ufaldı. Tabi ufaldı ki muhtemelen. Ufaldı böyle, ufaldı böylece. Ya ama bu çürüyen kemiği tekrar kim diriltebilir? Allah'ın cevabı. Kul veri en şey evvele merre. Kul veri en şey evvele merre. Cevrasın geldi. Yağsın sonra. Abim söyle. Onu ilk yaratan o diricek. Evvele merre. Kul yuhiyye. Ona hayat verecek. Onu ilk yaratan böyle böyle. Tabi çürüyen kemik artık o da toprağa dönüşüyor. Toprak oluyor. Ona kim cana verir? Ona ancak ilk yaratan muhtemelen böyle. İlk yaratan böyle. Yani Allah katında Allah'ın kudreti sonsuz, sınırsız muhteremler. Kudreti böyle böyle. Kudret güç anlamına geliyor. Bir de gücümüz var ama çok kısıtlı muhteremler. Çok kısıtlı böyle. İnsan çok şey yapmak ister, yapamaz muhteremler böyle. İnsan çok gücü kısıtlı muhteremler böyle. Öyle ki insan denen varlık şu bedene yetmiyor. Gök geçmiyor, bedene muhterem. Hiç bir sözüm muhtemelen böyle. O efendim kalbim tık yapıyor, kalbim çarpıyor, işte damar sıkıntılığı var, tansiyon çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor, bebeğim ağrıyor. Tedavi kendi kendine değil mi? Yoktu muhtemelen. Yani insan denen varlık, benim dediğim şu var, şu beden, insan şu beden hükmü geçmiyor bedene. Allah Rabbül Alemin. Ya muhtemelen, Allah Rabbül Alemin benim. O dünyalar değil mi teremde? Nice gezegenler var böyle. Güneş sistemleri, galaksiler böyle. Ondan sonra öyle, bir ondan sonra biraz da. Gökten sonra böyle. O melekut alemi, ceberut alemi teremde böyle. Cennete alemi böyle böyle. Arş peş alemi böyle. Bir alemi böyle. Rabbim hepsini böyle görüyor. Her an hepsini gözettiği biliyor. Onu yaratan Rabbim her şey onun emrinde tutmaktan. Allah'a cennetim teremde böyle. İşte Rabbim ne yapacak muhteremler? Rabbim bizi yarattığı zamanlar ruh halindeydik. Ruhumuzu yarattı demişler. Ruhumuzu böyle. Rabbim imtihan etti ruhlarımızı. Ruhları hepimizi orada böyle. Sordu Rabbim. Ey ruhlar, elesti bir Rabbiküm, ben Rabbim değil miyim? Dediler, dedik inşallah, bela. Evet Rabbim dediler, ben muhteremler. Bu ne oldu? Sözü imtihan oldu böyle. Sözü sıra böyle. Ruhlar için imtihan da kolaydı, ruhlar için. Ruh melek gibi, nurdan yaratılmış ruhlar oldu böyle. Yemez, içmez, nefise mara yok. Yani şehvet yok, gazap yok. Bir şey yok ruhlara böylece. Allah'a teslim oldu, kolay oldu böyle böyle. Bizi böyle ne yapıyor? Dünyayı gönderiyor böyle. Bizi Rabbim dünyada bir kalıp veriyor ruhumuza, kalıp. Elbise. Neden? Topraktan yani, topraktan yani. Yani beden toprak muhtemelen böyle. Topraktan böyle böyle. E olur mu topraktan beden yara olur mu? Oluyor işte muhtemelen böyle. Nasıl oluyor? Kuru toprak muhtemelen böyle. Yağmur yağıyor, çamur oluyor muhtemelen. Bir kökleri var ya bir kökleri. Onların tüyleri var, emici tüyleri var böyle. Emiyor o çamurdan, emiyor böyle. Ne oluyor? Meyve sebze oluyor. Hububat oluyor. Yeniyor, bedende kan oluyor. Üreme hücresi oluyor. Onun ise yaratılıyor muhtemelen. Allah aşkına var bak. İşte topraktan muhtemelen. Dünyada Rabbim imtihan gereği örtülü oluyor böyle. Ancak bunu düşünen bu hakka erebiliyor böyle. Yani Biz de topraktık muhtemelen. Başkaları vardı bu dünyada. Erkeğe, kadına, parçalı, bu adaşağı. Başkaları vardı muhtemelen dünyada. Ben. Onlar toprak oluşturuyorlar. Üç an dünyada muhtemelen. Biz öleceğiz. Orada toprak muhtemelen böyle. İnsan topraktan yaratıldığı burada kesin bak muhtemelen böyle. Kesinken ne oluyor? Hem insan terk kim diriltebilir? Allah dışında muhteremler, Allah dışında muhteremler. Veya bir kün emirlerdi muhteremler, insan üfleyince bütün ruhlar girecek bedenler muhteremler. Her ruh girecek, her arı gelip kabına girdiği gibi her ruh girecek, bedene girecek muhteremler, girecek böyle. İşte o güne deniyor yevmi din. Din günü, ceza günü, hesap günü var. Muhasebe günü, ya soygun çekilme günü, Mevlam hakimin hakimin Mevlam muhtemelen böyle. Herkes ölü göz önünde, baş açık, yanın ayak, güneş altında, buram buram ter, izdiham, ter yakıyorsa birbirlerine muhtemelen böyle. Ter böylece, korku heyecan verir o gün böyle. En zorlu gün, maaş hesaba çekilme günü muhtemelen. Hatta önce bir sükut olacak böyle, konuşamıyor kimse böyle. Bela buyuruyor, hâzâ yevmü lâ yentikûn, bak. Kim isim vermezse konuşmaz. Amel de alacak, sorgu başlayacak muhtemelen böyle. Kim dünyada İslam yaşamışsa, harfiyen uygulamışsa böyle, nokta virgülüyle. Ne olacak virgülden? Yok muhtemelen böyle. Nokta virgül var böyle. İnsan İslam yaşamışsa orada hesabı çok kolay olacak muhtemelen böyle. Çok kolay olacak muhtemelen böyle. Yanmayacak böyle. Ayrıca bakalım nereye? Hülyüküm fil cende. Al bakalım böyle. Hem ayrı bakalım. Bir namaz vakti kadar, yani bir farz, dört defa farz zamanı kılıncaya kadar hesap bitti muhtemelen der. Böyle görebiliyor muhtemelen. Amel derse dolu, sahip dolu bu şekilde böyle. Ara bakın nereye? Arşın gölgesinde bekle bakalım. Hesap bilsin muhtemelen. Arşın gölgesinde böyle. Toplanacak onu arşın gölgesinde. Ehli iman böyle. Dünyanın isim yaşayanlar. Tabii orada tanışıyorlar, görüşüyorlar. Kim var orada? Ebedin ahire deniyor bu böyle. Bakıyor mesela birisine bakıyor. Hoşuna seviyor. Sen kimsin? Nuh Aleyhisselam ümmetiyim ben. İşte İdris Aleyhisselam ümmetiyim. Tanışmalar bu şekilde. O gün kimse sözü geçmiyor muhtemelen böyle. Geçmiyor böyle. O adam ne padişah var, ne devletler var, ne kanun kural var. O Allah'ın kanunu geçiyor muhtemelen burada böyle. Yani işte Allah bu muhtemelen ya muhtemelen Allah muhtemelen böyle. Yani rubiyet bu muhtemelen böyle. Bu böyle. Yani bütün kainat, dünü bugün yarını hepsi Allah'ın gözetiminde, tedbirinde, tasarrufunda, onun hükmünde. Yani mahşer gününde mesela firavunlar, nemrutlar, Ebu Cehiller, şeddatlar var böyle. Haşa ilahı taslayanlar dünyadan, aslan kesenler, kandisörler mutlaka böyle. Tabi süktüm püktüm mutlaka böyle. Süktüm püktüm mutlaka böyle. O da gelecek mahşere tabi. Gelmezse bakalım. Gelmezse bakalım. Ne olacak? Tabi hesap başlığında küfür halinde, şirk, put. Yani tağut diyor bunlara, tağut diyor bunlara. Bu şekilde Mevlam zebanilere huzuhu. Tutun bunu bakalım. İki zebanı muhtemelen böyle. Dağ gibi. Avucuna 10 kişi alır muhtemelen böyle. O kadar büyük korkunç olmuş ama böyle. Gel bakalım buraya. Hegulluhu. Eli baktı ensesine. Sümme cahime sallu ilahır. Ayağına burun zinciri atın, burun zinciri Cenab-ı Hakk'a muhtemelen böyle. Böyle sürükle muhtemelen böyle. Sürükle böyle, Allah korusun böyle şey. Kim dünyaya aldananlar muhtemelenler. Yani dünyada kendini kalıcı sananlar böyle. Yani vatan, asli dünya sananlar muhtemelenler. Umutlar dünyanın geçici olduğu muhtemelen derdi ya. De kimler gelmiyor bu dünyaya? Kimse kalmıyor muhtemelen. Yani bir tek unutup kalmamış. Mağarada olsun, ormanda olsun, nerede olsa olsun böyle. Allah Teala bizi görüyor, azizleri gönderiyor, alacağımız muhtemelen böyle. Bu üç ayet-i kerimeden sonra bunlarla iman tam kemal buluyor aslında muhtemelen bunlara. Allah Rabbül Alemin, Rabbimiz Rahman Rahim, Malik Yemiddin. İman artık tekamül ediyor tam burada, kemal buluyor böyle. Kul diyor ki, ancak ben Rabbim Allah gerçeği böyle. Büyük onun, emir onun, ferman onun, her şeyi veren Mevlam böyle. Her yere onun hükmü geçiyor. Şimdi kulağı ve burada İyyâke nâbudî madem bakın böyle. İyyâke nâbudî. Allah'ım ancak sana kulluk ederim. Sana kulluk ederim, ibadet ederim sana böyle. İyyâke nâbudî. Yani ona buna tapmam, insana tapmam, ideolojiye sapmam, bir şey sapmam. Ancak sana kulluk ederim böyle. Kul tam alı yöneliyor. Buna diyor teslimiyet. Kolay mı? Şeytan da var, işimizde muhtemelen böyle ya. Çevre var, nefis var, dünya var. Dalga dalga bunlar. Dalga dalga, nefsin dalgaları. Mesela bir kuvve-i gazabiye, bir öfkelme bir gelir, kişi çıldırır, ne yapabilmez muhtemelen böyle böyle. Şeytan vesile verir böyle. Ne gerekiyor? Allah'ın gene yardımı gerekiyor muhtemelen böyle. Yani kul bir an için Allah'a kulluk etmenin gerçekten anlıyor, kavruyor bunu muhtemelen böyle. Bu makama geliyor, bir an için buraya geliyor, bir Allah'a bir cezalı veriyor, ona yöneliyor. Ama aklına geliyor ki, şeytan besliyor muhtemelen böyle. Nefsi, şehveti, gazabı, dünya muhabbeti, kini, hasedi, şunları, bunları, uzun emeller. Nefis dalga dalga geliyor böyle. Çevre insana geliyor, bunlar burada, buna korkuyor muhtemelen. Ne diyor? وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ Allah'ım ama size yardım istiyorum bak. Allah'ım sırf sana kulluk edeceğim. Sana yapacağım Allah'ım. Ama acizim Allah'ım ben, acizim Allah'ım. Yani nefis emmara bir an insanı cehenneme götürür Allah'ım böyle. وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ancak senden yardım isterim. Ancak sen bile koruyabilirsin. Mesela günümüzde bir virüs çıktı Çin'de. Dünya durdu mu tırnağımızda? Ya durdu böyle. Tedavisi yok. Açlığı yok. Tedavisi yok böyle. Ne de virüs? Virüsden küçük. Bir ne kadar küçük olmuş. Küçük bir virüs böyle. O kadar küçük mü? Küçük, küçük mu tırnağım böyle. O kadar ya. Dünya durdu mu tırnağım böyle? Aciz dünya işte böyle tırnağım böyle. Ama Rabbimin hikmeti de geçiyor muhteremler. Onu da Allah yarattı. Yani virüsü de Allah yarattı. Onda eki dişi de var. Onda üretim sinir sistemi var böyle. Üreme sistemi var onunla, üreme muhtemelen böyle. Yani eşlenme sistemi var onlarla böyle. O da eşleniyor. Onda ürüyor muhtemelen, çoğalıyor muhtemelen böyle. Onu yaratan kim muhtemelen böyle böyle. İşte ne geliyor burada? وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ Her şeyi kapsıyor muhtemelen böyle. Allah'ım ancak sana yardım isterim. Bu Rabbim kullar burada soruyor muhtemelen. Buna mahsus deniyor bir, hasbi deniyor böyle. Ya abdi ke ve seynüleke. İste kulum ne iste vereyim sana bakayım. İste benden bakalım. Böyle. Yani kul namazda, namaz miras mıdır? Namaz miras böyle. Kul o miras makamında, o namazda Kur'an'ın özü olan arşı ardının kendisinden gelen bu Fatih'i okurken kişi bunu deyince Rabbim kuluna razı oluyor. Kulum ne işte bakalım bende. Kul ne işte buradan Mevlamız'dan para istiyor mu? Sen muhtemelen böyle. Bakla, börek, lokum, şeker. Sen muhtemelen böyle. Ne istiyor? İhdine sıratal müstakim diyor. Onu işte böyle. İhdina. İhd hidayet et. Na bize. Neyi? Sıratı müstakimi. Sırat yol. Müstakim, osta Allah'ın razı olduğu yol, cennete giden yol. Yani kul, Mevlam rubitini gördü. O Allah Rabbül Alemin. Yer gök Mevlamız da muhtemelen. Cennet şehrinden Mevlamız da muhtemelen böyle. Dünyanın geçici olduğunu kul bugün için erdi. İman kuvvetince. Dünya geçici. İnsan burada bir bekçi mi alın, bekçi bu insan burada böyle. Kul bu anladı. Ne istiyor burada? İhdini sıratal müstakim. Aman Allah'ım bize hidayet eyle böyle. Sıratı müstakim böyle. O dostur yolu böyle. Ya Allah'ın razı olduğu yol, yani giden yol. Buna böyle böyle. Sıratal lezine en amtaleyhim. Bundan beden şimdi bu yoldan beden. Rabbim açıyor burada böyle. En amtaleyhim Rabbim sen nimetli eren kulların yoluna. Ellezi enamd aleyhim yani burada. Allah'ın nimetli eren kullar. Hangi nimetine? Manevi niyet erenler muhtemelen böyle. Dünya aldanmayanlar, Allah'a haşa sırt çevirmeyenler, gönlünü başka bir şey kaptırmayanlar muhtemelen böyle. O parçak aşık olan genç gibi muhtemelen böyle. Yani süsle püse aldanmayanlar böyle. Dünyanın süsünü aldanmayanlar, azıcık aldanmayanlar, Allah'ın ayrılmayanlar muhtemelenler. Ve buradan da mali ve zevki alanlar muhtemelen, zevk alanlar muhtemelen. Eğer bir insan ibadetten zevk almazsa, devam eder zor muhtemelen böyle. Adam ağır gelir, sıkıcı gelir muhtemelen böyle. Yat kalk, anlamsız olur muhtemelen böyle. Ama bir zevk var muhtemelen böyle. Değil mi? Mesela bir elemanın zevki var, portakalın, muzun zevki var. Yazın bir dondurmanın zevki var. Nasıl yani çocuk mu? Değil mi? Nasıl yalı dondurma bakıyor, bazı bu bakıyor böyle. Nasıl yalı dondurma böyle. Ondan zevk olur muhtemelen böyle böyle. Yok mu namazda zevk? Var mı? Vallahi var, billahi var muhtemelen. Bak yemin muhtemelen var muhtemelen. Namazda muhtemelen ya. Ne zevki var namazda, zevk var muhtemelen namazda. Bu Allah'a yönelmişti muhtemelenler. Eli bağlamış, Allah'a yapar demiş, Allah huzurunda yönelmiş kıbleye muhtemelen. Allah huzurunda yönelmiş böyle. Allah der de, Allah yönelir de, Allah kulunu baş bırakır muhtemelenler. Buna zevki ne? Ruhsal zevk. Huzur bu işte bu, huzur muhtemelen, huzur muhtemelen. Huzur böyle. Herkes arıyor, huzuru bulamıyorlar ama böyle. O dükkana gidiyor, o çarşıya gidiyor, o sokağa giriyor, ne var huzur arıyorum böyle. Yok, yok muhtemelen ya. Yazı, kışlı bakıyor böyle, burası çok güzel burası böyle, ormanlar, deniz görüyor bunlar. İki sonra bakıyor ki, gene orası sıkılıyor orada. Huzur, ruhsal. Ruhun gıdası huzur muhtemelen böyle, ruhun böyle. Allah nimet erenler, kim bunlar? Kur'an-ı Kerim'i yine Kur'an açıklar. Estağfirullah. Minen nebiyyin ve sıddıkın ve şüada ve salihin bakın derler. Böyle Musa'yı böyle. Nebiler, peygamberler, her peygamber Allah'ın ermiş nimetine muhtemelen. Ruhsal mara ermişler bunlar böyle. Kemal makamında bunlar böyle. Allah verilmişler muhtemelen. Bir Allah derken o kadar zevk alır ki bunlar. Yani 40 sene bir kapan mağaraya hiç canı sıkılmaz. Ne peygamberler. Sonra sıddıklar ve sıddıkın. Sıddık, sadakat böyle. Allah'a her halükarda Allah'a bağlıyor böyle. Daral zamanda, bol zamanda böyle. Canı sıkı zamanlarda, hoş zamanda da böyle. Yokta, varlıkta hiç değişmez bunlar böyle. Allah kulunu yapar bunlar böyle. Her hal böyle. Yani imtihan gereği hasta da gelebilir başına, yakını ölebilir, yokluk makamına girebilir. Her halükarda Allah'ın ayrılmaz gönlünü muhtemelen böyle. Veren Allah, o aldı der muhtemelen böyle. Onun teslimi böyle böyle. Sıddıklar böyle. Ve şurada ve şehitler. Allah yolunda gönül isteğiyle canını verenler muhtemelen. Allah yolunda canını verenler muhtemelen. Veren bana ölü demeyin değil mi? Böyle. Ölü demeyiz onlar, onlara böyle. Yani bakma bedene muhtemelen. Bedene parçalanabilir, değil mi? Kanlar içerisinde kalır, toltum içerisinde kalır böyle. O bedeni gören onlar ürker, korkar muhtemelen. Oradayken ruh çıktı muhtemelen böyle. Uçtu gitti muhtemelen böyle ya. Uçtu gitti muhtemelen. Bir mücahidin birisi, mücahit deniyor böyle. Fethur Rabbani kitabında yazıyor bu konu. Mücahit demek muhteremler, Allah'ın dini çalışanlar, İslam'ın çalışanlar böyle. Gezler, tozlar, bir kişi kurtarayım der bataktan böyle. Nefis emmareden, küfürden kurtarayım der böyle. Tabi o zaman deveyle, kabile kabile dolaşıyor, köke dolaşıyor böyle. Bir gün iki namazını kılmış, uyku bastırmış kendisine. Devesine bir devede bir bitki olur böyle. Azır kökü derin yukarı çıkmaz fazla böyle. 40 bin aşağı böyle. Şu köpüklere böyle diken olur bunlar böyle. Deyi oraya bağlamış. Başına koymuş böyle gölgeye. Uzanmış biraz böyle. Uyumuş ama tabii. Uyumuş. Bakıyor, uyana bakıyor. Hava kararmış, akşam olmuş. Hemen deveye bakıyor, deve yok muhtemelenler. Şöyle devenin kaybolması artık ölümde ölüm ben. Anladın mı muhtemelen? Şöyle böyle. Suyu orada, ekmeği orada böylece. Artık ölüm artık kabine bu şekilde böylece. Akşamızını kılırken böyle başı aramaya. Tepeye çıkıyor bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor, böyle gezerken bakıyor. Uzaktan bir ışıklar görüyor böyle, ışık böyle, görüyor böyle. Acaba bunlar kim? Yani düşman da varmış o anda, etrafta. Bu yavaşça gidiyor karanlıkta. Bakıyor, korkuyorlar. Oh tamam, da bizim karışımdan böyle, sevmiyor böyle. Gidiyor oraya bakıyor böyle. Her bir korkuyor sırayla yoklara böyle. Öyle dinliyorlar. Bu da oturuyor dinliyor öyle böyle. Bir ara çok bir uykusuzluk basmış bunun böyle, yorgunluktan şeyden. Biri diyor ki bana, yat sen buraya bir hadi. Buna bir yastık veriyor. Bu da yastığa başını koyuyor. Yatıyor oraya böyle. Uyanıp bakıyor. Aa, o kalabalık yok. Işık dedi, nurmuş ömersen böyle. Allah Allah, ne gitti bunlara böyle böyle. Derken hafif bir adilik başı bakıyor. Orası mezarlıkmış, kabristanmış orası böyle. Okyanlar, ruhlar, diyen okyanlar, okyanlar toplanıp oturuyorlar böyle. Yani öyle bir alem berzah, kabir hayatım böyle. Yatmıyor tek başına böyle. Azabı olmayan toplanıyor oturuyorlar böyle. Yeme içme yok, yer çekimi yok. Onun için rahatlamıyor böyle. Bakıyor, burası kabri değilmiş olarak bunlara böyle. Bir de başına yastığa bakıyor, taş. Yumuşak olmuşlar böyle, taşlamışlar böyle bize. Neyse kalkıyordan bakıyor, daha sabah olmamış ama, olmamış daha sabah. Tabii biraz da böyle şoka giriyor böyle, o baştaki olaylar, devam kaybolması, bu olay görmesi falan böyle, şoka biraz girmiş böyle. Bakıyor karşıdan, atlarla gidiyor bazılar, tek tek an böyle. Atla, uçar gibi gibi at gibi an böyle. Atlayan birisi böyle. Hızlı böyle geçiyor böyle. Biraz sonra biri falan geçiyor. Allah Allah bakıyor ya, ne bunlar ya? At ama ataya yere değmiyor sanki böyle. Hızlı geçiyor bunlar böylece. Bakıyor arkadan biri geliyor. O yavaş geliyor böyle. Atın bayağı topalmış ama. Yavaş geliyor atın böyle. Onun yanına gidiyor bu. Selam ve aleyküm selam. Arkadaş siz kimsiniz bunlar? Kim bu gidenler bunlara böyle diyor. Biz de Fransa'da savaştan geliyoruz diyor benimle. Orada şehit olduk. Kul borcu olmayanlar diyor, onlar uçup gidiyorlar, cennete gidiyorlar böyle diyor. Benim diyor kul borcum var, bende bir kul hakkı var diyor. Onun için benim ayağım bayağı topal diyor, atım benim ortamda. Buna yalvarıyor şimdi. Ne olur diyor, sen diye benim diyor, şey olmasa ödeme, borcu ödemesine ödeyin diyor bu. Yok diyor, benim param var diyor böyle. Benim param var diye, yalnız sen gider misin bir evimize? Giderim diyor böyle. Nereye eviniz? Humus'ta diyor, Humus'ta. Yani Suriye'de muhtemelen böyle. Çünkü derken Hama, Humus, ondan sonra geliyor. Halep, Hama, Humus geliyor. Sonra Şam geliyor, o güzel kağıtta. Humus'ta diyor, Halid Velid'in Medrunoğlu bir cami var burada muhtemelen. Halid bin Velid denir. Medrunoğlu bahçesinde caminin tam köşesinde bu mezar orada böyle. Halid Velid'in camisi sokağına gir diyor böyle. Sağ tarafta diyor, tek kat bir kerpiçe var diyor, bahçeden beri böyle diyor. Benim bir anne bir kız kardeşim var benim muhtemelen. Git oraya diyor böyle. Onlara benim de selamı söyle. Benim babam şehit olmuş diyor. Ben de şehit oldum. Sakın üzülmesin bana diyor. Yalnız benim diyor borcum var diyor. Üç kişi söyleyeyim annem. Bir fırıncıya, bir amcaoğluna, bir komşusuna. Üç kere çıkar çıkar benim borcum var diyor böyle diyor. Benim param var ama diyor böyle. Benim altın var, küçük köpeğe gömdüm bunlara böyle diyor. Bahçede ağacın altında bunlara böyle diyor böyle. Annem bunu ödesin, kavlan olsun bunlara böyle böyle. Yaparım, yaparım diyor böylece. Tabii gidiyor, bu işi yapıyor muhtemelen bu şekilde böyle. Şimdi işte şehitler muhteremler, Allah ölenler eğer üzerine kul hakkı yoksa bak muhteremler. Namaz borcu varsa af oluyor muhteremler. Bak muhteremler. Yani namaz borcu varsa af oluyor mu böyle? Oruç borcu af oluyor böyle böyle. Günah af oluyor, günahlar af oluyor. Üzerinde kul hakkı varsa ona bir karışma muhteremler. Şimdi Mevlam buyuruyor, demek ki mahşer hocam mahşerde kim dünyada İslam yaşamışsa, dedim nokta belgülüyle böyle, İslam yaşamış, namazı güzel, abdesti güzel, gözü haramdan kolluyor, midesini haramdan kolluyor, dinini haramdan kolluyor, İslam'ı tam yaşıyor, İslam'a hizmet ediyor üstelik. Ne olacak muhtemelen mahşerde hem ayrılıyor böyle, peygamberler, sırf şehitler ve salihler, yani evliya makamında da be, sülaha denir bunlara. Çoğulu sülaha gelir, salihler, yani salah ermiş ve kurtulmuşlar. Bunlar böyle, vektöre bu şekilde. Ondan sonra yine Fatih'e gelelim inşallah, bu konuya fazla girmeyen fazla inşallah. Hatta Mevlam buyuruyor ayetin sonunda, وَحَسْنُنَا اُولَيْكَ رِفِيكَ Burasını almış anlatım böyle. وَحَسْنُنَا ne güzel, Allah diyor mu bak. Ne güzel, öyle bunlar refik olarak böyle, refakatçı arkadaşlar böyle. Dünyanın ahirete de muhtemelen böyle. Yani salihle görüşmek muhtemelen de, Allah iyi kullara görüşmek, onunla düşüp kalkmak, onlar arasında karışmak, yani dünyada cennet hayatı muhtemelen böyle, böyle. O huzur, o manevi feyiz, o tat muhtemelen böyle. O kadar tatlı ki onun halleri böyle, yani dışları görmez onlar. Ama iç alemleri volkan yanar. Allah diye yanar mı böyle böyle. Onlar hiç almazlar, alamazlar zaten böyle. Şimdi gelelim ayetin sonu artık Fatiha'nın. Gayril mağdub aleyhim vel dallin. Buraya kadar. Amin yok Kur'an'da. Ona sonra geleceğim işte amine. Şimdi namazı okuyoruz bunu. Allah'ım hidayet eyle bizlere. Ama Allah'ım hidayet eyle bize. Bize bu batılığı bırakma Allah'ım. Bizi çıkar bunlar Allah'ım. Nereye? Sırat-ı müstakime. Kimlerin yolu bu yol? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, evliler olay böyle böyle. Olay böyle. Şimdi kul altına buraya geliyor. Ama bir yol daha var. Garın olduğu bir var. Gazabı uğrayanlar. Mağdub aleyh üzerine gazap olanlar, Allah'ın gazabı, helak olanlar, vatanlar muhtemelen böyle. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lüt kavmi böylece, vatanlar muhtemelen. Gazap olanlar muhtemelen böylece. Yani dünyada aşırı günaha gidenler muhtemelen. Alkol onda, namazsızlık onda, abdestsizlik onda, cünüp gezme onda, kumar onda, uyuşturucu onda böyle, faiz onda, her pisliğe bulaşıyor muhtemelen dünyada böyle. Her pisliğe bulaşıyor. Vur, kır, dök. Çalışı bakalım bu şekilde. Ne oluyor bunlar? Allah'ın gazabı deniyor. Bak, gazabı böyle. Ama deprem olur, sel olur, yer batar. Düşman da başına girebilir. Allah'ın gazabından muhtemelen böyle böyle. Yani bir cemaat, millet, ümmet muhtemelen böyle. Kitabından kopunca, İslam'dan kopmuş ne oluyor böylece? Evet işte Müslümanız ama isim Müslümanlığı yetersiz muhtemelen değil mi böyle? Bir insan sayısız oturdu yerden. Börek, çörek, bal, pasta, sayısız. Döndü karnın. Döndü muhtemelen de. Yemek randı mı muhtemelen? Yemek randı ya. İçinden say. Fasulye, pilavı, çorbayı say bakayım. Hep say bu şeyle. Ama karnım dönmüyor ki muhtemelen böyle. Al yemek yer ki muhtemelen böyle. Namaz evet tamamız farz ama yok, aması yok. Kılacak muhtemelen, kılacak muhtemelen. Yaşlı muhtemelen böyle muhtemelen ya. Yaşamak muhtemelen böyle. Aman Allah'ım bizi eleme bunlardan. Gazap oranı eleme bizleri, gazap oranı böyle. Vatan kavimlerden muhteremler. Yani Allah kavimi çok zor muhteremler böyle. Lüt kavim mesela böyle. Lüt gölü var, Lüt gölü. Orada işte muhteremler böyle bak. İsrail'e Ürdün arasında. Yarısı işte Ürdün'ün. Deniz yanında aşağıda, çukurda muhteremler. İşte tek bir canlı yaşamıyor böyle. Yani suyun rengi de bir acayip rengi. Böyle. Rengi böyle. Öyle pis bir şey böyle. Orada battı bu kavim. 7 kasaba. Bahşehir'e baş olmak üzere Cevrem tatlı kanadını Aliye'ye sahfile. Üstü altına getirdi muhtemelen. Yukarıdan vurdu yere muhtemelen. Vurdu yere 7 kasaba muhtemelen. Battı gitti bu şekilde. Bunun gibi tabi çok kavimlere böyle, milletler. Mesela günümüzde buluyorlar yeraltı şehirleri. Niye yer altına gidiyor şehir? Battı mı? Battı muhtemelen, battı ya. Helak oldu muhtemelen ondan ya. Şehir batar mı yer altına girer mi böyle böyle? Yer altı şehirlere böyle. Yani mesela Pompei var Avrupa'da. Milano'ya yakın. 25 km Milano'ya. Pompei şehir var, Pompei. Battı muhtemelen bak. Ön deprem oldu orada, milattan önce. Ön deprem oldu. Yani Romalıların ahlaksızı yeri muhtemelen. Elinci yeri muhtemelen Romalılar böyle. Böyle fuhu açıkça, fuhu muhtemelen. Alkol, fuş, böyle, hep pislik bana böyle. Oraya gitti ona böyle, Pompei şehri. İtalya'dan, buna ne yakın mı? Derler. Deprem oldu, aklanmadı gene böyle. Sonra ne oldu? Biz Yunan Dağı almadı. Bak Yunan Dağı, mali füze. Allah'ın kudu mu tane böyle? Benim faaliyete geldi. Bir anda patladı, bu lavlar. Sekim üzerine kaptı mu tane böyle? Taş kesildiler. Taksın böyle, onlar böyle. Allah'ın gazabı mu tane diyen kazanımı Allah korusun benler böyle. Bir şeyim daha var. Böyle valin bir dalalette kalınan sapıklar mı der? Şaşınlar böyle. Ondan eyleme biz yani. Ondan eyleme Allah. Hidayet edin kulun yolunda eyle. Sonra eyleme böyle. Allah'ın kızı oryanlar böyle. Bazı toplum dünyada azap olmaz ama ölürken kabir çukur gitti mi? Kabir, Allah korusun benler. Yani acımak lazım muhtemelen. Yani bir insan Allah korusun İslamsız, Kur'ansız girerse kabre çok zor muhtemelen be. Zordan da az kelime muhtemelen. Az gitmek muhtemelen be. Allah korusun muhtemelen. Bağırsan çağırsan fayda yok muhtemelen. Ne alsan fayda yok muhtemelen böyle ya böyle. Bir gün birine karşılaştım. O akşamda takvime göre Kadir Gecesi. Pazartesi halinde namaz kılım orada. Biri çıktı, öyle bakıyor böyle, ağır yürüyor. Bazıları sana bir şey sorabilir miyim? Sor, birisine söyledim bu şekilde. Dedi ki bana, neden de ölen Mevta bağırıyor kabrinde? Baktım inşallah. Yani kişi boş girer böyle. Öyle anladığım durum böyle. Yani keşfi görebilecek yapıda. Ben şimdi bunu konuşmak için dedim, kabrinize bak, el-i sünnet mezhebinde. Kabrinize var ama onu herkese duyamazdım böyle. Şartı. Ben duydum öyle bir yap. Ben duydum o ayet. Nasıl oldu? Sonra kendisi söyledim böyle. Unuttum ismi, köy ismini söyledi. Bir köye giderken sağda mezarlık var dedi böyle. Mezara aşağı epey varam daha. Baktım dedi. Bir kadın sesi dedi. Mezardan dedi. Kadın sesi. Ah be hep böyle var böyle. Ah böyle. Ah hep bağırıyor böyle böyle böyle. Nasıl hep bağırıyor böyle? Kadın sesi böyle böyle böyle. Bir kadın sesi böyle. Allah Allah böyle. Kimse yok böyle. Yalnızım dedi böyle. Yaklaşım baktığımda yeni mezar daha dedi böyle. Daha yeni mezar böyle böyle. Köye gidiyor. Sonra kim öldü burada? Filanın işte karısı öldü. Nasıl kadındı? Sormadım muhtemelen be. Baktım muhtemelen böyle. Ya insan duymuyor muhtemelen be ya. Duymuyor. Ama hayvan duyuyor muhtemelen. Hayvan duyuyor muhtemelen böyle böyle. Duyuyor mu hayvanların duyduğunu böyle böyle. Yani çok dikkat lazım muhtemelen böyle. Yani dünya insanı bir daha geliyor, insan dünyaya var bir daha. Dünya bir daha insan geliyor, ağlanır sanırım böyle. Dünya ağlandı mı sanırım böyle. Aklına göre yaşadım sanki böyle. Köşkün sayın var, şunun var, bunun var, bunun var. Öldüğün anda ne oldu? Adın oldu, aldı, aldı cenazen. Öldüğün anda makamı, mevki ne olursa olsun, yetki ne olursa olsun, öldüğün anda adı oldu cenaze. Gibi bir şey yok bunun böyle. Hepsi soyunuyor. Bir adı kefen, ambulans deniyor. Git bak yer altına altına ver. Git bak Allah korusun. Ve o dalil, dalalette kalanlar böylece. Sapıtan, inançta sapıtanlar böylece böyle. Bazen ne oluyor? İslam kimliğiyle insanlar sapıtanlar muhtemelen böyle. Yok şeyhim der, mürşid-i kâmilim der, şuyum gün der, hoca efendim der, hacı efendim der böylece. Ondan sonra insanlar kandırır muhtemelen Allah korusun böylece. İslam'dan sapıtır yani Allah korusun böylece. Belal dalil, onunla bizi eyleme Allah'ım diye muhtemelenler. Peygamber'de iki şey var büyük peygamber'e. Kur'an sünnet muhtemelen böyle. Kur'an yaşayalım, bize yeter artar muhtemelen böyle. Artar muhtemelen böyle. Yani bu da sırat-ı müstakim böyle. İslam yaşayalım Allah'ın izniyle böyle. Mesela namaz kılıyoruz ama yetmiyor muhtemelenler. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam peygamber, Allah ben namaz kılacağım. Hükümet sahibinin zürriyeti bak. Allah'a ben namaz kılacağım, İbrahim Aleyhisselam. Namaz kılmıyor, kılıyor. Ama namazını beğenmiyor muhtemelen bak. Namaz beğenmiyor muhtemelen böyle. Yani bir insan uyansa sonra gönlü biraz, gönül muhtemelen böyle. Uyansa, Allah-u Teala bir bilse muhtemelen, Allah-u Teala bilse böylece, o da muhtemelen böyle. Yani şu namaz Allah'a layık değildir muhtemelen, kendi kendine böyle böyle. Yani namaz olur böyle muhtemelen böyle diyor. Tembel temizsin, Allah-u Ekber'le, aklında orada, burada böyle, ne okuduğun farkında değil böyle, kaç ay okuduğun farkında böyle, aleyküm selam, Allah kabul etsin. Olmuyor muhtemelen ya, muhtemelen. İbrahim Aleyhisselam, Rabbi ben namaz kıyayla böyle, Rabbi canım hüküme salat, emin zürriyeti. Rabbana tekabül dua, Allah'ın duamı kabul ediyor bakın böyle. Beni de, yavrularım da namaz kıyayla muhtemelen böyle, hakkı namaz böyle. Allah deyince ürpermeli kalp muhtemelen böyle, uyanmalı kalp böyle. Her kelimeyi söylerken akıl orada olması gerekiyor muhtemelen böyle. Sonunda amin de geliyor muhtemelen, amin. Amin demek sünnettir muhtemelen. Bu ayet-i kerime yoktur bu şekilde böylece. Bu ne geliyor burada böyle? Öyle müfessirler, velal dualinden sonra bir sekte, kısa su amin demek gerekiyor böyle. Velallahu amin olmaz. Yapmamak lazım böyle. Neden? Amin çünkü ayet-i kerimeden değil. Kur'an'da yok yani böyle. Peygamber sözüdür. Amin. Anlamı Allah'ın duamızı kabul et. Hatta buna diyor tefsir hasılında bu bir mühür diyor böyle. Yani ondan sonra bunu mühürlemek böyle. Hatem mühür böyle böyle. Bunu böyle diyor. Gayr-ı mağdûb aleyhim velallâllin amin. Bir nefes tutmak böyle, sekte. Kavet-i anlamına ekleyip böylece. İşte Rabbim muhtemelen hepimiz nasip etsin. İslam'ı yaşamak muhtemelen böyle. Yani bilinçli yaşamak muhtemelen böyle. Uyanacak ki gönül uyanması böylece. Allah diye kulun ürpermesi gerekiyor, bir sevk alması gerekiyor. Rabbim nasip etsin hepimiz inşallah. İlahi Teala Fatiha.